Dinsdag 20 december, Levi van Eck met het NOS-journaal. België zal voorlopig geen excuses aanbieden voor het koloniale verleden aan Congo, Burundi en Rwanda. Een Kamercommissie heeft na 2 jaar overleg geen akkoord bereikt. De commissievoorzitter zegt dat 2 partijen op het laatste moment hun steun introkken na berichten van het Koninklijk Paleis. De kwestie zou te gevoelig liggen. Volgens de VRT heeft koning Filip 2 politici aangesproken over de kwestie, onder wie premier De Croo. Filip zou tegen excuses zijn nadat hij in juni in Congo al diepste spijt had betuigd. Oud-president Trump moet worden vervolgd voor zijn rol in de Capitoolbestorming. Dat adviseert de parlementaire commissie die onderzoek doet naar de gebeurtenissen in januari vorig jaar. De commissie concludeert onder meer dat Trump heeft aangezet tot een opstand, dat hij de rechtsgang heeft belemmerd en heeft meegedaan aan een samenzwering. Justitie in de VS bepaalt of Trump daadwerkelijk wordt vervolgd. Acteur Joop Dickmans is overleden. Hij werd vooral bekend door zijn rol als de slechthorende boef B2 in Bassie en Adriaan. Samen met de baron en handlanger Jaapie zat hij de clown en de acrobaat 3 series lang op de hielen. Dickmans begon zijn carrière in de jaren 40 in het circus als clown. Hij overleed volgens zijn zoon vorige week in zijn slaap. Joop Dickmans was 92 jaar. Amber Heard en Johnny Depp hebben een schikking getroffen in de smaadzaken die ze tegen elkaar hadden aangespannen. Beide acteurs trekken daarom hun hoger beroep in. De overeenkomst tussen de twee houdt onder meer in dat Heard $1 miljoen aan Depp betaalt. En die zal dat geld doneren aan een goed doel. Afgelopen zomer was er wereldwijd aandacht voor de rechtszaak tussen de 2 voormalige geliefden. Aanleiding was een artikel van Heard waarin ze het had over huiselijk geweld zonder Depp bij zijn naam te noemen. Het weer. Vannacht is het bewolkt en kan er wat regen vallen. De temperatuur ligt tussen de 6 en 8 graden. Ook de komende dag is het bewolkt en regenachtig en dan wordt het 9 tot 12 graden. Tot zover het NOS-journaal. Dan nog verkeersinformatie van de AWB. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Hoogmade en Zoeterwoude-Rijndijk staat een file van 3 kilometer. Dat komt door een ongeluk. De vertraging is daar 10 minuten. En dit was de verkeersinformatie. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Lotje IJzermans. Goedenacht en welkom. Het zijn de laatste 2 weken van 2022 en we beginnen de balans een beetje op te maken. Europa beleefde een turbulent jaar met de gevolgen van de vluchtelingencrisis, de klimaatcrisis, de energiecrisis, de torenhoge inflatie en een oorlog op Europees grondgebied. Iets dat menigeen, naïef natuurlijk, nooit meer verwacht had. Daarom blikken we dit uur terug met iemand die vanuit haar rol als Europa-correspondent al jaren met een helikopterblik naar de Europese Unie en dus naar ons kijkt. Afgelopen zomer kwam het boek Je zult maar met iedereen ruzie hebben van Caroline de Gruyter uit. Een bundeling van 5 jaar columns in het NRC die een beeld schetsen van een Unie die zichzelf opnieuw uit moet vinden, met macht in plaats van alleen markt. Die columns van de Gruyter beschrijven de actualiteit natuurlijk, maar die zet ze af tegen inzichten uit de geschiedenis, de filosofie en de literatuur, waarmee ze niet alleen veel verheldert, maar uiteindelijk, ondanks alle nadelen, ook een positief licht laat schijnen op een doormodderend Europa. Caroline de Gruyter, geboren in 1963 in Zwolle, woonde de laatste 25 jaar in Brussel, Gaza, Wenen, Oslo en tegenwoordig weer in Brussel. Ze schreef inmiddels een aantal boeken waarvan het vorig jaar verschenen Beter wordt het niet, dat een parallel trekt tussen het Europa van nu en het Habsburgse Rijk, een onverwachte bestseller werd. Daarna schrijft ze dus voor NRC, De Standaard en Foreign Policy en is ze lid van de Europese denktank ECFR, de European Council of Foreign Relations. Ze ontving voor haar werk tal van prijzen, waaronder de Anne Vondelingprijs. Fijn dat je er bent, Caroline. Ja, leuk. Ja. Ik heb een paar jaar geschiedenis gestudeerd en toen ik je boek aan het lezen was, kreeg ik dat aanvankelijke plezier van toen, kreeg ik weer terug. Want ik was echt de geschiedenis van het heden aan het lezen toen ik je boek las. Dat gevoel had ik. Ja, daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Ik vraag me natuurlijk toch ook wel af hoe er over 50 of 100 jaar wordt geschreven over deze tijd. En dus ik probeer ook altijd een paar stappen terug te zetten en het slagveld een beetje te overzien. Ja. Maar het is natuurlijk toch, alles beweegt. En alles beweegt en je weet nu nog niet zeker hoe cruciaal de dingen zijn die gebeuren. Maar als ik zo je boek lees, dan heb je een heleboel dingen die ontgaan mij, vanzelfsprekend, maar jou totaal niet. Je was in Brussel, woonde je heel lang. Daarna ben je naar Wenen gegaan en naar Oslo. En toen kwam je terug in Brussel. Was er toen heel veel veranderd in die 8 jaar dat je weg was geweest? Ja, er was heel veel veranderd. Ik ben in 2013 uit Brussel vertrokken, naar Wenen gegaan. En dat was, toen was de eurocrisis nog aan de gang. Hè, de Griekenlandcrisis. Ja. En ook Portugal, Spanje, Italië. Dat af en toe leek te bunnen. Ook Ierland. Hè. Toen ging eigenlijk elke discussie in Europa, hè, want er zijn natuurlijk heel veel. We hebben het over landbouw, we hebben het over transport, we hebben het over digitaal. Al die discussies werden heel erg gedomineerd door schuld en tekorten. Hè? Geld, eigenlijk. En ook hebben dat gevit van noord op zuid en dan weer zuid tegen noord en zo. En 8 jaar later ben ik teruggekomen, dus een jaar geleden. En toen ging alles. Had je ook nog al die verschillende discussies over verschillende onderwerpen. Tuurlijk, die gaan alsmaar door. Dat gaat alsmaar door. Maar werden heel erg overgoten met een saus van veiligheid. Alles gaat om veiligheid, security. Dus onze persvrijheid, onze grenzen, dus echt de fysieke buitengrenzen van Europa, van Schengen eigenlijk. Alles moet beveiligd worden nu. Want wij zijn zo open. Hè? Een open markt, een open handelsblok. Iedereen die aan de regeltjes voldoet, kan daarop meespelen. En dit is dus nu onze Achilleshiel. Ja. Omdat er zijn allerlei machten in de wereld aan het opkomen. Die er gebruik van maken dat Rusland en Amerika vreselijk op elkaar, de twee grote rivalen, vreselijk op elkaar gefocust zijn. Dus zij hebben ineens een soort ruimte gekregen. De Amerikanen die hebben geen zin meer om overal in te grijpen. Die avonturen in Irak en Afghanistan is natuurlijk allemaal niet zo fijn geweest. Nou ja, en de komst van Trump natuurlijk, die niet veel met Europa op had. Ja. Ja, maar ze focussen dus nu, China en Amerika focussen op elkaar. Dus dan zie je dat iemand als Erdogan begint zich te manifesteren. Hè? Die probeert een soort regionale macht te worden. Met veel getoeter en gepuf. En Poetin doet dat. Dat is een soort nieuwe tsaar eigenlijk. Die probeert een deel van het oude Russische Rijk weer op te trekken. Op een andere manier, maar toch. Wat doen die? Die vallen ons niet direct aan. Het is niet voor niks dat de oorlog in Oekraïne plaatsvindt. En niet, hoewel de kans op ongelukken groot is natuurlijk nu, niet hier. Maar die proberen ons dus op andere manieren te pakken. Dus met economische sabotage, door data, kabels onder de oceaan door te knippen. Dat soort dingen. En al dus eerder met trollen. Eerder met trollen, precies. Ja. Dus we moeten onszelf verdedigen. En mensen vragen dat ook. Die vragen dat al langer eigenlijk, hè? Burgers. We hebben heel lang natuurlijk een Europa gehad. Na de val van de muur hebben we een Europa gehad van diversiteit verkennen, uitwaaieren, uitbreiden. Ook steeds meer landen erbij. Roaming around, daar zijn we eigenlijk nu wel een beetje mee klaar. Daar zijn we al een tijd mee klaar natuurlijk. Dus mensen vragen ook al heel lang om grenzen en afbakening van tussen het mijn en het dijn eigenlijk. Dat is ook logisch, hè? Als je een kind opvoedt, die vraagt ook om grenzen. Ja. Want dat is gewoon duidelijk. En dan weet je waar je staat en het voelt veiliger. Ja. En nu komt dat dus ook van de andere kant. Hè? Nu heb je noemde Trump al en Poetin, maar ook iets als Brexit. Ja. Het is toch de Fransen noemen dat zo mooi al rejet. Je wordt gewoon verworpen eigenlijk. Niet goed genoeg bevonden. Door de Engelsen. Ja. Het is een enorme afwijzing. Ja, dat heeft wel pijn gedaan, hoor. En zeker in Nederland heeft het heel erg pijn gedaan. Ja. Dus er zijn nu natuurlijk ook allerlei redenen ook om heel erg aan die security te gaan werken. We moeten wel. Je noemt Brexit, Trump, de vluchtelingen toch ook. Het klimaat. Terrorisme, corona. Ja. En bovenal Poetin natuurlijk. Maar dat is dan in de beleving van de meeste mensen vrij recent. Jij schrijft, de meeste mensen zijn niet tevreden met de Europese Unie, maar wel tevreden in de Europese Unie. Ja, ja, dat is iets nieuws. Dus dat betekent dat ze eigenlijk meer dan vroeger toch wel blij zijn dat hun land er lid van is. He? Vanwege die veiligheid, vanwege dat gevoel van ja, wij horen toch bij elkaar. He? En wat je ziet is dat ook bijvoorbeeld een heleboel eurosceptische partijen die vroeger allemaal om exits riepen. He? Marine Le Pen wou uit de eurozone Salvini in Italië, die politicus, die schermde ook met exits en zo waren er wel meer. Ja, die willen dat niet meer. Ja, dat is echt in de laatste 2-3 jaar is dat veranderd, hè? Dat is in de laatste 2-3 jaar veranderd. Wat die nu willen is een heel ander verhaal eigenlijk. Die willen er dus niet meer uit. Nee, die willen erin blijven en Europa van binnenuit gaan veranderen. Dus die stappen eigenlijk op het Europese politieke podium. En dat is, kan je heel eng vinden, want dat maakt dus ook dat als je dat niet wil, dat hele ultraconservatieve Europa van de lidstaten. Dan moet je dus met een goed verhaal komen. Dus het dwingt ons ook om te formuleren waarom we dat Europa, althans in mijn geval, waarom we dat Europa niet zouden willen. Ik denk dat een heleboel mensen dat niet zouden willen. En tegelijkertijd is het denk ik ook, het klinkt misschien gek, maar het is ook een plus. Omdat de nationaal populisten, of hoe je ze ook wilt noemen, extreem rechts. Tegenwoordig moet je radicaal rechts zetten, want extreem is nog extremer geworden. Vroeger speelden ze alleen maar op het nationale politieke podium. En daar zaten alle emoties ook. Brussel was iets van chemische richtlijnen en de fameuze kromme bananen. Dat is allemaal technisch en daar voelden mensen regeltjes iets bij. Alles waar burgers iets bij voelden, was allemaal nationaal. Nou, dat is nu redelijk aan het veranderen. En die politici brengen dus nu, door op dat Europese politieke podium te stappen, creëren eigenlijk een soort Europese publieke ruimte die steeds groter wordt. En nemen hun emoties mee. Hè, met allemaal emotionele argumenten. En dat maakt ineens, of dat is een van de factoren, denk ik, die ook maken dat voor burgers, ook al begrijpen ze niet echt goed hoe Europa werkt, want dat leren wij natuurlijk echt amper op school, wordt dat wel interessanter ineens, de Europese politiek. En dat grijpt terug op wat je net zei, wat ik in mijn boek ook schreef, over dat mensen wel blijer zijn dan vroeger, of meer tevreden zijn dan vroeger, dat ze in de Europese Unie zitten. Ook al zijn ze nog steeds niet zo blij met de Europese Unie, namelijk de manier waarop het functioneert. Ja. Dus al die dingen komen een beetje bij elkaar. En ik voel zelf ook, ik ben natuurlijk al sinds 1999 schrijf ik over de Europese politiek. Dat is gewoon alsof je een totaal andere wereld beschrijft. Brussel is er nog steeds. En sommige mensen zijn er ook nog steeds. En we hebben Europese landbouwpolitiek en Europese handelspolitiek. Maar al die discussies lopen volkomen anders. Het is echt een heel ander. En burgers komen dus nu daar ook steeds meer bij. Dus ik krijg heel erg veel reacties op mijn artikelen tegenwoordig. Ik krijg heel veel post, heel veel uitnodigingen om te komen spreken. En niet meer zoveel bedreigingen. Bijna niet meer. Nee. Nee, het is eigenlijk, het zijn meer vragen. En van wat denk je daarvan? En met name ook jonge mensen. Jonge mensen die zeggen van waar kunnen we daar meer over lezen? En hoe zit het met dit? En hoe zit het dan met dat? En oh, dat wisten wij helemaal niet. Vragen, die willen informatie. Daar erger je ook aan in je boek, hè? Dat er zo weinig informatie gegeven wordt over Europa. Ja. Dat veel mensen niet eens het verschil weten tussen de raad en de commissie. Dat het gewoon vrij ondoorgrondelijk is, omdat het niet onderwezen wordt. Omdat het niet onderwezen wordt. Kijk, ik kan me eraan ergeren aan mensen die wel een mening hebben over Europa. Want zo is het natuurlijk vaak. Iedereen heeft een mening over Europa. Hè? Het is heel goed of het is heel slecht. Er zit heel weinig tussen. Maar heel weinig mensen weten er iets van. Dus waar is die mening op gebaseerd? Dat is toch heel erg op sentimenten. En ik kan me daartegen afzetten, omdat ik zelf ook zo was. Toen ik in Brussel ging werken, had ik net 5 jaar in het Midden-Oosten gezeten. En ik voelde me een vrouw van de wereld. En ik las Foreign Affairs in die tijd. En de New York Review of Books. En ik weet niet wat allemaal voor een intellectuele... Lectuur. Heel erg geglobaliseerd allemaal. Ja. De vrouw van de wereld. Maar toen had ik een keer een diner met iemand uit de Europese Commissie. En ik wist echt bij God niet waar die mensen mee bezig waren. Echt absoluut niet. En toen ging ik naar Brussel. En ik wist ook het verschil tussen de Raad en de Commissie niet. En dat, ik had er dan wel iets van op school gekregen. Maar ja, toch niet heel erg veel. Nee, ik ook niet. En dat gebeurt nog niet. Ik heb een van mijn columns, ik geloof dat die ook in dat boek is opgenomen, gaat over dat inburgeringsboek in Nederland. En dat is een boek van, ik weet niet meer, iets van 300 bladzijden of zo. Wat mensen die Nederlander willen worden, moeten lezen. En daar krijgen ze allemaal vragen over. En daar gaan dus 2 paragrafen. In dat hele boek. Ik vond het een super leerzaam boek ook. Iemand stuurde het mij toe, want die gaf mij die tip van moet je dit nou eens lezen. Over hoe de Nederlanders verjaardagen vieren, over onze strijd tegen het water en een klein beetje geschiedenis toch wel. Daar zijn we nooit zo goed in natuurlijk. 2 paragrafen over de wereld die Nederland omringt. 1 gaat er dan over Europa, dat het een grote markt is en met een heleboel landen drijven we daar handel en zo. Alsof dat alles is. En en een aantal landen delen ook dezelfde munt. Punt. En dan gaan ze over naar de volgende, het volgende onderwerp. En dat andere paragraafje gaat over natuurlijk over Amerika en de transatlantische relaties. Want daar heeft Nederland natuurlijk redelijk veel mee. Meer dan sommige andere Europese landen. En dat zit. Maar je wil dus wel dat die mensen kunnen stemmen over iets als een... moeten wij een associatieakkoord met Oekraïne sluiten? Ja. Dit was dus een aantal jaar geleden. Ja. How the hell kunnen wij verwachten van mensen dat ze daar iets van weten? Ja, maar ook onze eigen kinderen krijgen er heel weinig. Hè? Ook als je hier geboren bent, dan krijg je echt weinig informatie over Europa. Heel weinig. Ja, en dat is niet goed. Denk ik. En het komt ook wel een beetje, dat leg jij ook uit, dat Europa roept op de een of andere manier vanwege de regelzucht, wordt altijd genoemd, hè? Regelzucht, dat is zo'n woord. Maar eigenlijk is er niemand die een soort ownership neemt over Europa. Het electoraat heeft dan die weerzin tegen regelzucht, zogenaamd. Ja. En Rutte, die daar gewoon de dienst uit maakt, die zegt Europa heeft beslist. Ja. De Rutte is daar erg goed in. Hoewel het wel een beetje beter wordt nu natuurlijk. Want hij ziet natuurlijk toch ook wel dat het wel erg minimaal is. Kijk, als ik 1 ding heb geleerd in al die jaren in Brussel... Of kijkend naar Brussel vanuit een andere uithoek van Europa... dan is het wel dat de lidstaten de macht hebben in Brussel. Ook dat horen mensen natuurlijk bijna nooit. Hè? Nee, het wordt gebracht heel alsof vaak... Europa een eigen entiteit is. Ja. Terwijl ze dat zelf zijn. Heel veel mensen denken dat de Europese Commissie... ons allemaal regeltjes oplegt. En dat we daar bijna niks over te zeggen hebben. De Europese Commissie maakt alleen maar voorstellen. Waar de lidstaten over beslissen. En in wat de Raad. Dat woord gebruik ik meestal niet eens. Ik heb het altijd over de lidstaten. Dat hun orgaan, hun Europese instelling heet de Raad. En die schieten dat dan vol met gaten. En soms zo vol met gaten dat het voorstel weer in een la verdwijnt. Dat gebeurt heel vaak. En dan jaren later komt er een ramp of een crisis of zo. En dan komt dat voorstel opnieuw terug. Dus dat maak ik ook wel eens mee. Ja, het grappige is, dat leg je ook heel goed uit. De Europese Unie is ooit ontstaan om als een soort vredespact eigenlijk. Oh ja. Van make trade, not war. Ja. Omdat Duitsland en Frankrijk elkaar altijd het hoofd in elkaar sloegen. Toen is die handelsmarkt ontstaan. En juist die stroperigheid van het proces wat je net beschrijft, dingen die weer in een laad terechtkomen en dat dan weer uit willen gehaald, dat garandeert eigenlijk ook die vrede. Ja, want ze zijn dus constant bezig met onderhandelen met elkaar en met praten met elkaar en elkaar verbaal. We maken eigenlijk alleen nog maar, we schieten alleen nog maar met woorden en niet meer met munitie. En, maar dat kan dus, over sommige onderwerpen zijn we daar gewoon 8, 10, 12 jaar mee bezig, met onderhandelingen. En dan loopt het weer vast. En tegenwoordig moet het allemaal snel vanwege allerlei crisissen, die natuurlijk ook niet alleen maar Europese crisissen zijn, want de Amerikanen hebben ook last van de inflatie, die is veel hoger daar dan hier nog. Of de stikstofcrisis. Van alles en nog wat. Ja. Hè? Trump wilde ook een muur bouwen, omdat Amerika ook een migratieprobleem heeft. En zelfs Australiërs laten niemand meer toe, want het liep ook. Die zetten ze op een eiland. Ja. Die zetten ze op een eiland neer. Ja. Dus ja, we zijn constant zijn we met elkaar bezig. En dat grappig genoeg. Hè? We hadden het net over die eurocrisis. Toen was het heel erg Noord tegen Zuid. Toen kwam de vluchtelingencrisis. En toen was het ineens heel erg oost tegen west. En nu zie je dus ineens dat het zuiden bijvoorbeeld, tijdens de dynamiek die te maken heeft met de oorlog in de Oekraïne. En de energieproblemen en zo, dat komt natuurlijk allemaal door die oorlog. Doet het zuiden het veel beter. Ja, hoe dat komt is heel dat, interessant. Nou, voor een deel komt het omdat het toerisme natuurlijk volkomen was ingezakt tijdens de pandemie. En dat trekt nu ineens weer heel erg aan. Iedereen kan weer op vakantie. Dus dat hebben ze ook allemaal gedaan in grote getalen. Dus ineens komen die economieën in heel Zuid-Europa komen weer echt met een grote vaart op gang. En er zijn natuurlijk heel erg veel, ook dankzij het noordelijke vingertje. Er zijn heel veel hervormingen geweest en dingen opgelapt. Ja. Ja. Dus dat het pays off ook. En zij hebben minder problemen met gasleveranties en zo, omdat wij nooit pijplijnen wilden leggen naar een deel van Zuid-Europa. Dat geldt dan voor Spanje en Portugal bijvoorbeeld. Dus die hebben altijd al hun eigen bonen moeten doppen. Dus die zijn niet afhankelijk van Russisch gas. Dus die zijn veel meer bezig met LNG en zonne-energie en weet ik wat. Italië heeft dan weer zijn banden met Noord-Afrikaanse landen. Dus die kunnen daar weer makkelijker energie uithalen. Ja. Maar dat is dus heel grappig, want dus steeds, dan denk je, nu Europa staat in twee stukken, op het punt om in twee stukken te breken. Hè, we krijgen een euro en een zeuro, weet je die verhalen nog, 10 jaar geleden? Ja. Nou, daar merk je dus gewoon helemaal niks meer van. Nee, hè? Het is allemaal weer veranderd. Ja, en dat is toch grappig genoeg, vormt dat ook een soort van, hoe noem je dat, littekenweefsel bijna. Want al die dingen die verdwijnen niet helemaal, maar er komt gewoon nieuw weefsel overheen. En dat maakt het ook heel erg elastisch. Soms loopt er een scheurtje hier en soms loopt er een scheurtje weer een andere kant op. En al die landen die zitten dus vandaag elkaar. Hè, vandaag hebben ze in Brussel besloten over een maximumprijs voor gas. Ja, nou hoort het nieuws. De techniek ontgaat ons natuurlijk voorkomen, mij ook. Maar goed. Dus dan staan er een aantal landen staan dus lijnrecht tegenover elkaar. En Nederland was er helemaal niet voor. En Oostenrijk was er ook niet voor. En Duitsland geloof ik ook niet. En sommige andere landen, zoals Spanje, die zeuren daar dus al met klem al een jaar om. Uiteindelijk ligt er dan een compromis. En er is natuurlijk er wordt best iets kapot gemaakt. Hè? Want het gaat hard tegen hard, want ieder land verdedigt zijn eigen belangen. Maar ze weten, dus Spanje en Nederland, lijnrecht tegenover elkaar, ze weten gewoon dat als we het morgen hebben over, ik noem maar wat, grensbewaking of over iets anders, dat we elkaar dan weer nodig hebben. Want dan trekken wij weer samen op tegen weer een ander land. Ja. En iedereen weet dat. En dat maakt toch dat het En hoe meer van dit soort deals je in de loop van de jaren sluit... En hoe meer bloed, zweet en tranen daar ook in zitten... en daar hebben de Britten zich natuurlijk verschrikkelijk in vergist. Die dachten, nou, wij krijgen wel een bespoke deal, hadden ze het altijd over. Hè? We gaan daaruit. Maar ze willen natuurlijk zo graag in Europa zaken met ons blijven doen... dat wij wel shortcuts krijgen. En dat is niet gebeurd. Dat is niet gebeurd, want iedereen loopt altijd te miauwen en te mekkeren over Europese afspraken. Niemand is ooit tevreden met die compromissen. De Spanjaarden zijn vandaag niet tevreden. Ze hebben het wel gekregen, maar niet zoals ze het hadden gewild. En de Nederlanders zijn ook niet tevreden, want ze hebben er een heleboel water bij de wijn kunnen gooien, maar toch in hun... Eigenlijk hadden ze die hele deal liever niet gehad, natuurlijk. Dus iedereen blijft... Maar niemand moet er nog aan denken dat ze dit gevecht... Dus dat ze die deal weer moeten openbreken... en dat ze dat gevecht nog een keer moeten gaan voeren. Nee, maar ook, dus dat maakt dus ook dat de boel veel bestendiger is... Ja, dan je wel eens denkt. Ik vond het heel leuk om in je boek al die dingen die je bespreekt... daar zit dus die gedachte onder van... Oké, al dat gedoe met elkaar en al die afspraken en al die regels... Waar geen handhaving op volgt of wat dan ook. Het is allemaal gedoe, gedoe, gedoe... om te zorgen dat er geen oorlog komt. Ja, uiteindelijk wel. En dat is toch wel heel erg mooi eigenlijk. Ja. En daarom is die oorlog in Oekraïne ook zo... er ook zo keihard ingeramd, werkelijk. Dat kwam echt zo hard aan. Want het is natuurlijk geen EU, maar wel bijna. Hè? Ja, wel heel en zij willen gewoon graag bij de EU horen. Dat hebben we allemaal niet gezegd. Mag niet, mochten ook niet bij de NAVO. Want we wilden natuurlijk toch Poetin niet tegen de haren instrijken. Maar dit gaat natuurlijk toch wel over... Het gaat wel over ons, uiteindelijk. Ja. En dat realiseren we ons nu allemaal. Ja. Eventjes nog over die Brexit. Jij in 2017 schreef je al van... nou, jammer dat ze gaan, maar wellicht een zegen. Want je vond het ook een beetje moeilijke types, die Britten... die altijd een uitzondering wilden zijn op de regel. En eigenlijk zeg je, ja, Polen en Hongarije... Die pakken het veel slimmer aan. Want die willen wel al die subsidies leegtrekken. En verder hebben ze gewoon scheid aan de EU. En... scheid aan de regels. Over sommige bijvoorbeeld regels. De rechtsstaat, zoals in Polen. En de EU kan ze er niet uitzetten. Dat vond ik best wel... Ik had me dat nooit gerealiseerd, dat de EU geen landen eruit kon zetten. Nee. Maar dat is best wel een heel verlammend gegeven. Het is een verlammend gegeven, maar als we het zouden kunnen doen... Dan waren we nu al een aantal landen kwijt geweest. Hè? Dan hadden de Duitsers misschien Griekenland er ook wel uit geschopt destijds. Dus dan... uiteindelijk is het ook een vorm van zelfmutilatie natuurlijk. Ja, wat je ziet, Polen en Hongarije worden vaak over één kam geschoren... maar die zijn niet hetzelfde. Hongarije is echt van alle walletjes mee willen eten... overal scheid aan hebben, steeds meer. Dus deals maken met Poetin, deals maken met de Chinezen. Een van de grootste spionnen... hoe noem je dat? Spionnenplekken van Europa. Vroeger was het Wenen. En dat wordt nu dus Boedapest. Omdat... die laten iedereen binnen. Het kan ze echt geen bal schelen. Hele campagnes tegen echt bijna alles wat de EU aan het doen is. Iedere deal. Want ik volg een aantal van die Hongaarse politici natuurlijk wel. En alles verzeiken ze af. Werkelijk alles. Maar de Polen doen dat helemaal niet. Polen is veel ideologischer. Dus het gaat ze echt veel meer om de rechtsstaat. En toch een diep conservatisme ook. Een sociaal conservatisme. Waar Orbán wat minder last van heeft, zou ik zeggen. Maar als je Orbán echt zegt... en nou is het afgelopen, want anders krijg je je geld niet meer... dan gaat hij toch allerlei dingen doen. Hè? De afgelopen twee maanden heeft hij toch een heleboel dingen in gang moeten zetten. Omdat hij anders zijn centen niet kreeg. Nou heeft hij uiteindelijk van zijn reguliere centen heeft hij maar 55% gekregen. En de speciale potjes van het corona-herstelfonds heeft hij helemaal niks nog van gekregen. Dan moet hij het ook nog gaan bewijzen. Maar hij sputtert dan en hij scheldt en hij tiert. Maar uiteindelijk doet hij dan twee stappen vooruit en dan toch weer eentje achteruit. De Polen die werken niet zo. Die zitten daar veel, veel meer rigide in. Maar op een heleboel andere onderwerpen, waar Hongarije eigenlijk amper nog aan meedoet, zijn ze heel actief en werken ze heel mee. Want ze begrijpen ook dat ze brownie points nodig hebben. Ja, dus dat is wel een verschil. Het mooie aan je boek vind ik dat je dan dit vertelt, hè, over Polen en Hongarije. Mm. En ook over hun, in sommige opzichten, hun onwelwillendheid. Maar aan de andere kant vertel je dan ook van, daar zit een diepe wond, een gevoel van vernedering wat die landen gehad hebben en over hebben gehouden aan hun verblijf achter het ijzeren gordijn. En de jaren daarna, toen alles leek te kunnen, maar zij toch niet aan bod kwamen. Ik vind het mooi hoe je die twee lichten erop laat schijnen. En altijd heb jij een soort voorzichtig oordeel over dat wat er gebeurt. Ook in dit gesprek trouwens. Je bent heel genuanceerd. Ja, omdat niks is zwart en niks is wit. Het zijn alleen maar grijstinten. En voor mij is het ook heel nuttig om steeds weer een paar jaar in een andere hoek van Europa te wonen. En soms ook in Europese landen. Ik heb ook nog in Zwitserland gezeten. Europese landen die helemaal geen lid zijn. Maar het is 90% kopiëren van alles wat we doen. Dan kom je daar, woon je daar en dan kom je dan achter. En Oost-Europa of Midden-Europa, want het zegt nooit Oost-Europa tegen de Midden-Europeaan. Ja, die hebben natuurlijk toch al heel lang tegen ons opgekeken. En ik heb dat echt gezien vanuit Wenen ook. Hoe daar in die hele regio er gewoon ontzettend tegen West-Europa werd opgekeken. Wij kwamen hen wel even vertellen. En dat is echt ook wel veranderd. Wij kwamen hen dan ook wel vertellen. En nou moet je die wet doorvoeren. En dit moet zus en dat moet zo. En dat was allemaal met goede bedoelingen. Waarschijnlijk. Maar dat maakt natuurlijk toch dat die afhankelijke relatie, dat die wel erg star wordt. Mm-hmm. En op een gegeven moment, Ivan Krastev, de Bulgaarse politicoloog die ook in Wenen woont, dus die ik ook wel goed ken, die noemde dat het kopieersyndroom. He, als je alsmaar bezig bent om iemand anders te kopiëren, dan op een gegeven moment ga je die persoon gewoon haten. Omdat je je eigen waarde niet kunt voelen. Heb je geen eigen waarde meer, precies. En daarom is het ook eigenlijk wel niet goed dat die oorlog in Oekraïne er is. Maar dat maakt dus wel dat die landen ineens, Midden-Europese landen, die staan ineens, krijgen die een belangrijke rol in Brussel, in de Europese Unie. In ons hoofd. Omdat zij dus, hoe noem je dat, close to the war effort. Ja. Ze zitten er pal bovenop. Alles gaat via Polen. Hè? Polen vangt ook heel veel mensen op. De vluchtelingen. Ineens vangen zij de vluchtelingen op. En dan kan je flauw doen. Hè? Dan kan je zeggen, dat zijn christenen, die zijn wit. Hè? En dat zijn ook grotendeels vrouwen en kinderen natuurlijk. Want Oekraïnse mannen die moeten vechten. Die mogen het land niet uit. Dus dat is toch niet hetzelfde als al die mensen uit 2015 die uit Syrië kwamen. En dat is natuurlijk allemaal waar. Maar je moet ergens beginnen. Hè? En ik denk wat een land als Polen doet en ook Slowakije en een stad als Praag zit helemaal vol met Oekraïners op het moment. En ze piepen er vrijwel niet over. En de meeste mensen worden ook nog eens bij mensen thuis opgevangen. Dus dan kan je niet zeggen, de staat doet dat, want dat vinden ze handig of zo. Of daar vangen ze Europese subsidies mee, dat is wel zo. Maar de meeste vluchtelingen of ontheemden worden bij mensen thuis opgevangen. En dat doet dus iets met de migratiediscussie in Europa. Die zit nog steeds redelijk vast, maar er zijn, want die is zo complex, maar er zijn aspecten, en dat hoor ik van mensen die al jaren totaal gefrustreerd bezig zijn met die materie, in de lidstaten, maar ook in Brussel, hoor ik dus dat de gesprekken gewoon in sommige opzichten makkelijker maakt. Want ineens hebben we dus een gedeelde ervaring. Namelijk, hoe ga je om met mensen uit andere landen? En voor ons, wij zijn oude koloniale landen. De Europese Unie is opgezet, destijds heel erg lang geleden, is begonnen met 6 landen, waarvan er 5 net aan het koloniseren waren. Dus we hebben allemaal een soort ervaring die landen, en ik zeg niet dat we dat allemaal, integratie en migratie, dat we dat allemaal goed hebben aangepakt. Nee. Niemand vindt ooit de perfecte methode uit. We doen het allemaal met vallen en opstaan en maken verschrikkelijk veel fouten. Maar zij hebben die ervaring dus nooit gehad, de afgelopen 100 jaar niet. Dat zijn allemaal homogene staatjes. Vroeger was het Habsburgse Rijk en nog wat andere, het Turkse Rijk en het Russische Rijk. En dat is allemaal uit elkaar, of de Sovjet-Unie is allemaal uit elkaar gedonderd in allemaal etnisch redelijk gecompliceerde stukjes. Dus is met grenzen geschoven, ja. Er is met een heleboel mensen geschoven. Heel veel mensen zijn ook gewoon vermoord. Dus totdat het allemaal heel homogeen is. En dat is in al die staartjes was hun ervaring. Dus zij begrijpen gewoon niet eens waar wij het over hebben. En wij begrepen hen ook niet. Ik wou net zeggen, dat en ook dat niet. En dat begint langzamerhand, en dat is zo interessant. Iemand zei, want ze komen eindelijk een beetje aan, en dit is maar één terrein, eindelijk een beetje aan in Europa. En ik denk dat dat gewoon hartstikke goed is. Nou ja, zo haal jij dus weer zo. Ja, dat vind ik erg leuk. Een paradox, maar ook uiteindelijk wint bij jou altijd het positieve. Dan denk je van, nou, het is toch een heel klein mooi stapje wat gezet is. Ja, maar niet omdat ik positief wil doen, maar omdat ik die dingen zie. En ik denk, ja, je kan het wel hebben. Want ik ben met een stuk voor Foreign Policy bezig nu. En toen sprak ik mijn redacteur en die zit in Berlijn. En die wil alleen maar een stuk hebben over dat Europa uit elkaar valt, omdat het splijt tussen Oost en West. Ja, ik zie dus gewoon ook een. Ik zie dat wel, dat het moeilijk is als je het over de oorlog in Oekraïne hebt ook. Hè, want sommige. Zo'n land als Polen en de Baltische landen, die willen veel verder gaan. En de Amerikanen staan juist heel en wij ook. Ja. Maar met name de Amerikanen, die hebben wel iets te zeggen over hen, via de NAVO ook. Die zeggen: jongens, hold your horses, no boots on the ground. En dus dat veroorzaakt frictie. He, dat is een nieuwe frictie, die hadden we vroeger niet. Dus sommige mensen denken dan, oh jee, dan krijg je weer zo'n enorme kloof. Maar tegelijkertijd hoor ik dus dat dit soort, of zie ik dat dit soort dingen ook gebeuren. Wat maakt wat juist meer richting cohesie gaat. Ik praat met Caroline de Gruyter. Ze heeft het boek geschreven. Je zult maar met iedereen ruzie hebben. Dat is een verzameling van 5 jaar columns uit het NRC over Europa. Waar ben je opgegroeid? Waar ben ik opgegroeid? Ja. Op de Veluwe. In een bos. Ja. En je las heel veel? Ja, ik las heel veel. Mijn eerste baantje. Als 13-jarige, geloof ik, of 14-jarige, was ook in de openbare bibliotheek in mijn dorpje. En ik geloof dat ik daar 2 gulden per uur mee verdiende of zo. En je mocht, geloof ik, toen ook maar 3 uur per week werken. En verder moest ik natuurlijk naar school. Maar een van de grote geneugten was dan dat ik alle boeken die dan aankwamen, die mochten wij dan als eerste, het personeel, mochten wij dan als eerste lezen. Ja. En wat las je? Las je toen al non-fictieboeken of las je gewoon lekker meisjesromans? Ik las vooral fictie, ja. Ja. Ja, ik las alles wat los en vast zat. Ik las ook mijn moeders boeken allemaal. Mijn moeder was een van de weinige moeders die werkte toen. Wat deed ze? Lerares Frans. Op een middelbare school. En dus die was er wel eens niet, natuurlijk. Wat wij altijd heel fijn vonden natuurlijk. Want dan ging je lekker lezen. Ook omdat je dan gewoon. We kwamen ook wel thuis bij vriendinnetjes en die moeders waren er altijd. En die moeders zaten altijd overal. Die waren overal bij. En weet je, die zaten de hele tijd. Ruim dat eens op en veeg dat eens schoon. En is je kamer al gedaan en zo. Mijn moeder deed dat gewoon nooit zo. Want die had ook haar eigen dingen. Dus die had gewoon niet. Die kon niet overal op letten. Maar goed, dus ik las alle Jan Wolkers ook lang voordat zij dacht dat ik daar geschikt voor, dat ik daar aan toe was. En je bent Nederlands gaan studeren? Ja. Toen heb je een bureautje opgericht? Nee, ik ben bij een bureautje gaan werken. Ik ben Nederlands gaan studeren omdat ik eigenlijk ook geschiedenis wilde doen, net als jij. Ik wilde naar de kunstacademie, want ik schilderde en tekende heel erg veel. En ik wou eigenlijk ontzettend veel dingen doen. En ik ben nog eigenlijk zo. Ik waai er altijd uit over allerlei terreinen. Ik weet van een heleboel dingen een klein beetje af. Hè? Ik ben nergens een specialist in. Nou, je bent, dat is onzin. Je bent echt een Europa-specialist. Ja, oké. Ja, fijn. Ja, in het land van de blinden. Maar je bent nog steeds heel erg met heel veel dingen tegelijk bezig. Ik ben nog steeds met veel dingen tegelijk bezig. Maar ik herinner me dat mijn moeder sleepte mij een keer naar een decaan van een universiteit in Nederland. En zei, mijn dochter weet niet wat ze wil studeren. Die wil alles doen. En toen zei die man tegen mij, nou, dat lijkt me eigenlijk een luxe probleem. Wat is jouw grootste hobby? Ik zei, nou, er zijn er twee, lezen en tekenen. Maar tekenen wil ik niet, want de meeste kunstenaars moeten voor de klas. Die kunnen van hun werk niet leven. Daar heb ik geen zin in. Dat was natuurlijk mijn moeder, die ook voor de klas stond. Dus dat wou ik niet. En toen zei hij, nou, boeken lezen. Nou, ja, literatuur dan misschien. Dus het was fantastisch. Ik zat in een studentenhuis in Utrecht. En al mijn huisgenoten die zaten zich helemaal suf te studeren. Hè. Die deden medicijnen of rechten in de tentamenperiode. En ik lag gewoon lang uit op mijn bed gewoon lekker boeken te lezen. Ja. Fantastisch. Ja. 72 boeken voor mijn propenduizen heb ik nog gelezen. Ja. En daarna ben je bij een bureau gaan werken. Maar hoe ben je dan de journalistiek ingerold? Ik ben gaan werken bij een bureautje. Een tekstschrijfbureautje. Waar ik ongelooflijk veel heb geleerd. Echt heel erg veel. Maar op een gegeven moment ben ik gaan reizen. En ben ik in Zuid-Afrika terechtgekomen. En daar ging ik dan schrijven over. Het was het einde van de apartheid. Ook weer zo'n land in flux. Waar alles veranderde werkelijk. En ik had een vriendin die daar woonde. Dus daar kon ik logeren. Ik had natuurlijk geen sou in die tijd. Maar bij dat tekstbureautje werkten we ook voor Shell. En volgens Shell was het natuurlijk apartheid. Dat viel allemaal wel mee. En ze hadden ook één zwarte in dienst. En dat, ja, nee, zo. Sorry dat ik moet lachen. Dat werd een beetje moeilijk. Dus ik voelde dat aankomen. En ik ben een keer naar Singapore gegaan voor de KLM om te schrijven. En ik vond Singapore een verschrikkelijk land. Dus ik kreeg dat gewoon ineens ook niet meer uit mijn pen. En toen dacht ik, ja, dan moet ik gewoon nu kiezen. Dus toen ben ik de journalistiek ingegaan. Ja. En toen ben ik stukjes voor Elsevier gaan schrijven en voor NRC. En die werden allemaal afgedrukt ook. Dus dat was heel leuk. Je zegt het een beetje alsof het jezelf verbaast. Nou ja, het is niet zo eenvoudig. Want ik ben zelf later een paar jaar redacteur geweest op de buitenlandredactie van Elsevier. En dan krijg je 100 stukken per week toegestuurd van mensen die allemaal freelance zijn. En van wie sommigen heel erg goed zijn en anderen helemaal niet. Maar ja, dat weet je dus niet. En die willen allemaal dat jij hun stukken plaatst natuurlijk. Ja. En dat is gewoon nog niet zo eenvoudig. Want ja, iemand kan niet 100 stukken in een week lezen. Dus dat is, je moet je heel erg bewijzen. Je moet heel erg... het is niet eenvoudig om daartussen te komen. Dat is het denk ik nog steeds niet. En wat was het bij jou waardoor dat lukte? Dat was toch de kwaliteit van de stukken? Nou, dat hoop ik, ja. Ja, dat mag ik hopen dat het dat was, ja. Ja. Je hebt dus veel gereisd. Je bent de journalistiek ingegaan. Maar de journalistiek is ook heel erg veranderd, hè, de afgelopen jaren. De journalistiek staat veel meer onder druk dan vroeger. Je hebt minder tijd om na te denken of om onderzoeksjournalistiek te bedrijven. Ja. Hoe ervaar jij dat in jouw bestaan? Ik vind het nog steeds het leukste beroep dat er is. Dat vooropgesteld. Ik heb ook wel eens overwogen om wat anders te gaan doen. Maar dat haalt het nooit hoor. Dat is want je kan gewoon legaal nieuwsgierig zijn. Ja. Maar toen ik in 1999 in Brussel kwam. Toen was Europa, de Europese Unie had 15 lidstaten. Er was geen enkele crisis. Het was de tijd van de kromme bananen en de chemische richtlijnen en zo. En hoeveel gram suiker mag er in een kilo muesli zitten? Allemaal heel belangrijk op de interne markt. Maar ja, een beetje te ver van mijn bed zo. Wij hadden nog, de krant was nog niet op internet, dus we hadden geen site. Kan je het niet meer voorstellen, hè? We hadden 3 correspondenten in Brussel. Ja, er was heel weinig Europa eigenlijk. Dat begon toen allemaal pas met Schengen en de euro. En ja, dat was in het begin ook allemaal probleemloos. Dus nobody cared a lot. Toen waren we met 3 correspondenten. En we hadden 1 deadline per dag. Er waren nog geen blogs, er was geen Twitter. Dus ja, wij specialiseerden ons in die paar Europese terreinen die er waren. En je had dus alle tijd om met mensen te gaan praten. Er waren ook helemaal niet zoveel mensen in Brussel natuurlijk. Dus je kende ook bijna iedereen. En als je dan nu fast forward doet... kranten hebben het financieel moeilijker. Dus hebben meestal minder mensen. Minder correspondenten. Iedereen moet 180 verschillende nieuwsbrieven doen. Voor 7 verschillende redacties op één dag. Ja, een stukje online, een stukje. Want Europa is uitgewaaierd over... Omdat de lidstaten erom vragen, nogmaals. Maar ja, Europa omvat gewoon een heleboel... ook steeds delicater en politiekere onderwerpen. De ene crisis naar de andere... Dus dat maakt het heel erg moeilijk om je te specialiseren. En ik weet nog dat tijdens de eurocrisis was dat ook een probleem. Want ja, ik heb Nederlands gestudeerd. En zelfs de mensen die iets exacters hebben gestudeerd... Mm-hmm. Onder mijn collega's in Brussel, die hadden natuurlijk ook... Niemand wist wat een kredietbureau was. Of een rating agency. Of hoe dat werkte met bonussen van bankiers en zo. Welke maand die worden uitgekeerd, waar dat op gebaseerd is. Wat voor dynamiek dat bij die banken teweeg brengt. En hoe je dat dus moet aanlijnen. Hè? Want er moest ineens regulering komen voor alles. Dat was er allemaal niet. Ja. Of amper. Dus als je daar op een goede manier over wil schrijven... moet je het zelf begrijpen. Nou, geen van ons begreep dat. Dus moet je gewoon... Ik ben dus echt gewoon het apparaat ingedoken. Bij de Europese Commissie zitten al die specialisten... mensen die verder niemand kennen. Maar die werken dus aan dit soort regulering. En die kennen de situatie op hun specifieke gebied in de lidstaat. Dus, en die lopen altijd te klagen dat journalisten de plank komen misslaan. Want zij weten er alles van en wij zijn natuurlijk generalisten. Dus ik belde die mensen op of ik zag ze bij een briefing of zo. En dan zei ik van, kun je me dat niet eens gewoon eens uitleggen? Van een rating aid. Ja, maar we kunnen niet gequote worden. Het gaat mij niet om de quotes, het gaat mij er gewoon om. Als begrijpen. Ik het niet begrijp, dan kan ik het toch niet uitleggen. Dus... En ja, nou, dat was dan wel zo. Dus met veel tegenzin, langzamerhand. Dat duurt eindeloos voordat je die relaties een beetje... voordat die mensen je ook vertrouwen, dat je ze geen loer draait... en dat je ze met naam en toename in de krant zet en zo. Dat hebben sommigen natuurlijk wel gedaan. Want dan ben je alles kwijt en dan praten ze nooit meer met je. Dus ik liep soms, mensen wilden niet dood met mij op kantoor gezien worden. Ook dat, hè? Ja. Banken, gevoelig. Dus dan spraken we af... ergens in een buitenwijk van Brussel. En dan gingen we daar rondjes om de kerk lopen. Dat werk. Maar als je dus 7 verschillende onderwerpen op een dag moet coveren... dan kan je dus zo niet werken. En tijdens de bankencrisis en de eurocrisis... waren er ook van die Europese toppen. Hè? Alles dreigde dan in elkaar te storten... voordat de beurzen in Sydney opengaan. Zo. En die toppen die duurden de hele nacht. Dan kwam ik 's ochtends om 7 uur thuis... en dan zaten de kinderen al aan het ontbijt. En dan moest ik mijn stuk nog schrijven. Ja, dat kan je niet op 70 onderwerpen doen. Dus toen viel er een correspondent uit bij ons. En toen kwam mijn chef buitenland. Die zei, Carolien, kan je het klimaat erbij doen? Toen zei ik, ja, ik weet wel dat ik geen nee kan zeggen. Hè, want het kost toch een hoop geld om naar een correspondent neer te zetten. Maar je gaat toch niet... Als je echt de eurocrisis en de financiële crisis goed in de krant wil hebben... En daar heb ik wel een paar prijzen mee gewonnen, uiteindelijk. Dan kun je niet ook nog het klimaat kan je dat niet doen. Van mij. Nee, ik kan mij niet op die manier ook met het klimaat of met wat dan ook bezighouden. Nee, dit is gewoon zo. Of zo. Dus ik heb het wel, dan dus wel op mijn bordje laten liggen, maar ik heb er gewoon nooit iets mee gedaan. Dus je wat moet ook weer heel, heel erg is, erg toch? Tegenwoordig ja. Moet je heel erg, veel meer dan vroeger, kiezen. Ja. Ja, ik zeg dat ook tegen iedereen. Ik word wel eens gebeld door mensen die dan in Brussel willen gaan werken. Van, kan je me nou 1 gouden tip geven om, how do I survive? Kiezen, nee zeggen. Hè? Als weer iemand, je bent op een Europese top... en ja, dan zit je toch te kijken van, is er niet ergens een diplomaat? Want die zitten natuurlijk in een afgesloten deel. Maar die mensen hebben af en toe willen ook een pizza gaan halen of zo. Of een luchtje gaan scheppen. En dan loop je er achteraan. En als ik zo iemand zie... hè, die ik dan ken van die rondjes om de kerk, bij wijze van spreken. Want die mensen zitten natuurlijk niet allemaal meer banken te doen. Sommigen hebben een hele hoge positie over iets heel anders intussen. Dan schiet je ze aan en dan kan je dus een klein beetje horen van wat gebeurt daar binnen. Ja, om dan nu een video op te nemen. Het is voor de jongens, site. Stuur maar iemand anders. Hè? Pak het maar van de persbureau. En dat is heel hard en heel moeilijk. Maar ja, het is heel erg focussen op wat heeft het grootste politieke gewicht eigenlijk? Ja, want het gaat steeds meer over politiek, hè? Zoals wat jij als voorbeeld heel tijd geeft, die kromme bananen. Mm. Daar gaat het eigenlijk niet meer over. Wat voor een, je hebt drie kinderen, twee dochters en een zoon. Wat voor een Europa erven zij? Wat voor Europa erven zij? Een Europa, denk ik, en ik zie dat ook wel aan hen. Een Europa dat langzamerhand interessanter wordt. Omdat het zich bezighoudt. Hè? Europa is natuurlijk heel lang. Het is puur politiek geweest, altijd. Maar omdat het werd opgetuigd op een fundament van de markt. Europa, als continent, was natuurlijk veel te politiek altijd. Vandaar dat er ook altijd oorlog kwam. Ja. Ja. Dat liep dan uit de klauwen en dan eens in dezelfde tijd dan begonnen de grote te matten en dan zaten de kleintjes ertussen, die werden vertrappeld. Maar wat de Europese Unie heeft gedaan door via die markt is politieke problemen in technische stukjes breken en die proberen op te lossen en dan haal je de angel eruit. En dat is waar Europa goed in is. En het Europa wat mijn kinderen en jouw kinderen en onze aller kinderen erven, dat is een Europa waar je dat minder makkelijk kan doen. De politiek met een grote P is eigenlijk gewoon weer terug in Europa. Dat is wel. Hè, wij moeten dus ook al. We hebben bijvoorbeeld op de markt afgesproken, op de interne markt hebben we afgesproken dat over staatssteun. Een land, Frankrijk heeft een auto-industrie, Duitsland heeft een auto-industrie. Als de Fransen staatssteun gaan geven, dus overheidsgeld aan hun autofabrikanten, aan Peugeot en ik weet niet wat er allemaal nog bestaat of niet, maar dat maakt niet uit. Dan krijgen dus die Franse bedrijven ineens een voordeel op die grote Europese markt vergeleken met de Duitsers. Dus dat gaan de Duitsers het natuurlijk ook doen. Nou, om dat te voorkomen zijn er afspraken over gemaakt. Het mag niet, behalve onder zulke omstandigheden. Hebben we tijdens de bankencrisis hebben we dat gezien. Toen moesten er tijdelijke andere afspraken over gemaakt worden. En nu zie je dus ineens dat hele beleid gigantisch onder druk komt te staan. Waarom? Omdat de Amerikanen dus ineens met een gigantische. Ze zijn bezig met eindelijk een klimaatpolitiek op te tuigen, wat onder Trump natuurlijk volkomen onmogelijk was. Maar Biden is dat aan het inhalen en die biedt ongelooflijk veel subsidie aan startende bedrijven. Voor elektrische auto's. Voor elektrische auto's onder andere, maar ook andere dingen. En ja, dus voor Europese bedrijven is dat A, moeilijk om dan hun auto's daar nog te slijten. Maar dat was nooit zo simpel. Maar het gaat zelfs zo erg dat bijvoorbeeld een batterijbedrijf liever nu dreigt. Hè, van wij gaan onze nieuwe fabriek, de derde fabriek geloof ik, gaan we niet in de Europese Unie vestigen als wij geen subsidies krijgen. Maar dat doen we in Amerika, want daar kunnen we dus ook mee eten uit die ruif. Dus Europa moet ineens, om politieke redenen, moet zijn staatssteunregels gaan herzien. Dus precies dat in technische stukjes breken en zo, ja, dat wordt dus weer langzamerhand gevuld met politiek. En dat is natuurlijk best wel moeilijk. Maar waar we het nu over hebben is toch weer de handel, zeg maar. Mm. Er zijn gewoon ook dingen aan Europa die gewoon. Ik kom niet op een ander woord dan stom. Stom zijn. Ja, de corruptie. Zoals onlangs met die Marokkaanse. Nee, in Marokko en Qatar. De Griekse vicevoorzitter van het parlement hebben omgekocht. Ja. Het gedoe met Straatsburg. Dat je daar iedere maand vier dagen naartoe. Het gedoe met nationalisme van alle deelstaten, waardoor er eigenlijk nooit einddoelen gerealiseerd kunnen worden, of zelfs maar geformuleerd kunnen worden. Ja. De mensenrechten, waar Europa toch een beetje voor opgericht is, maar die met de Frontex, pushbacks en Moira en dat soort dingen toch niet meer. Je kan een beetje afvragen, hoe zit het met het morele kompas van Europa? Dat is niet meer een soort vanzelfsprekendheid dat deugt. Als dat al ooit zo geweest is, dat weet ik niet. Jij kijkt mij heel bedenkelijk aan. Dus ik weet, dat schrik gelijk terug. Dat is iets heel nieuws, hoor. Ja, maar ja. Al die dingen, die maken het, als je jouw boek leest, dan snap je, al die dingen zijn het allemaal waard, omdat het eigenlijk dat technische in stukjes breken wat jij vertelt, dat zorgt dat er vrede is. Mm-hmm. Maar nu heeft de EU op handelsgebied hebben ze wel slagkracht en kunnen ze allerlei dingen doen. Ja. Maar dat vond ik ook weer schokkend om te lezen. Op het gebied van buitenlandpolitiek hebben ze geen slagkracht. Want één lid kan een besluit vetoen en dan ben je dus machteloos. Ja. Terwijl de dreiging buiten de EU van de Chinezen, van Turkije, van Rusland, er is zoveel aan de hand. Dat zou toch echt moeten gebeuren? Ja, maar dat is natuurlijk. Lidstaten moeten dat besluit nemen. En tot nu toe hebben de lidstaten dat niet weg willen geven. Die hebben, zoals in het begin, we een gezamenlijke landbouwpolitiek hebben opgetuigd. Omdat er honger was in Europa in de jaren 50. Ja. Hè? Dus hebben ze gezegd, we doen dat samen. Dat was een grote stap. We hebben de markt opgezet. Dat doen we ook samen. Op handelsgebied is en ook landbouwgebied is de EU ongekend machtig. Tot aan de andere kant van de wereld. Maar op buitenlands politiek gebied hebben landen dat nooit willen doen. Het was natuurlijk ook lang niet echt nodig. Maar nu wordt het steeds meer nodig. Maar ik krijg niet de indruk dat landen dat nu uit handen willen geven. Zie je dat ooit voor je, een soort federatie? Nee, niet echt. Op het moment niet. Nee. Ik denk dat wat je ziet gebeuren is wel. Het is een variant erop eigenlijk. Lidstaten vragen steeds meer Europa. Ook zelfs Europese defensie is bespreekbaar. Europese veiligheid, grensbewaking. Al die dingen waar we heel lang niks in zagen. Of niet in wilden investeren. Ja, daar moeten we dus nu leveren. Als je kijkt naar alles wat we hebben gedaan. Die sanctiepakketten tegen Rusland en zo. Ja, dat is gewoon heel erg moeilijk. Want je kan wel zeggen, ja, die en die dingen willen wij niet meer uit Rusland hebben. Ja, sommige landen importeren dat product helemaal niet. Dus die kunnen heel, heel ver gaan en anderen niet. Dus dat je daar in dat spel tussen de lidstaten, dat Portugal daar anders in staat dan Estland, is natuurlijk niet zo gek. Maar ik zie. Wat je ziet is dat de politiek tegen Rusland. Dat is toch. Die besluiten zijn echt heel snel genomen, hoor. Je hoort soms mensen wel piepen. En het is nooit eenvoudig. Maar we hebben toch in 5 dagen tijd hebben we een heel mechanisme. Dat lag deels ook al in de la, maar gefine-tuned. Over wat moeten we met die Oekraïnse vluchtelingen. In 5 dagen. Het is ongelooflijk snel. Dat zijn allemaal dingen waar eigenlijk amper Europa is. Dat zijn allemaal. Er kan één land kan zijn poot dwars zetten en de rest en zeggen: stikken jullie er maar in, ik wil dit niet. En dan kan je daar dus bijna niet omheen. Dus als je er zo naar kijkt, dan valt het eigenlijk. Dan hebben we eigenlijk wel. Ja, hebben we eigenlijk wel heel erg veel gedaan. Wat je ziet is dat er. Komt steeds meer Europa op steeds meer gevoelige terreinen. Dat is niet onze schuld, maar dat is de rest van de wereld kunnen we daar de schuld van hebben. Maar goed, we moeten daar iets mee, dus we moeten daarop reageren. Lidstaten zien, ja, wij kunnen in ons eentje kunnen we dat Russische gevaar niet stoppen. Hè? Of kunnen we die Russische sabotage niet stoppen. Of weet ik veel wat. Dus moeten we het met z'n allen doen. Dus er komt steeds meer Europa, maar omdat het zo gevoelig ligt. Zijn het steeds meer de regeringsleiders, de Rutte's en de Scholz'en en de Macron's, die naar Brussel komen en zelf achter het stuur zitten. Dus dat is niet het Europa waarin de eurocommissaris namens iedereen spreekt. En ook tot op zekere hoogte, zoals op landbouwgebied en handelsgebied, waarbij lidstaten dat overlaten aan de commissie. Maar dat is echt het Europa van een grote bazaar geschreven, heb ik laatst geschreven. Waarop gewoon handjeklap wordt gedaan en afdingen en boos weglopen en big tantrums, dat soort dingen. En dat dus allemaal, dat is een ander Europa dan we hadden. Allemaal ten behoeve van de vrede, nog steeds. Ja, meer dan we heel lang niet hebben beseft. Dankjewel, dit was Nooit meer slapen. Dankjewel, Caroline de Gruyter. Goeienacht. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. NPO Radio 1.